Cokolwiek ze składników Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Witam wszystkich kibicujących niskim cenom. Proszę Państwa, przed nami naprawdę wielkie emocje. Nic dziwnego, pozostało jeszcze tylko 5 dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Wielki finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. A ponadto teraz rewelacja. Kup dwa produkty objęte promocją i zysk i nawet 3000 zł rabatu. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. To program Trzecie Polskiego Radia. Jest sobota, 27 lipca, minęła 16. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. IMGW ostrzega przed burzami, z gradem i upałami w co prawie całym kraju. Strażacy gaszą pożar składowiska tekstyliów w pobliżu lasu w Siemoni na Śląsku. Rośnie liczba zatrzymanych uczestników demonstracji opozycji w Moskwie. IMGW ostrzega przed gwałtownymi burzami, które przejdą nad zachodnią, południową i centralną Polską. Towarzyszyć im będą ulewny deszcz, grad i silny wiatr, mówi synoptyk Jakub Gawron. Obecnie obowiązują ostrzeżenia pierwszego stopnia o burzach z gradem. Spodziewamy się burz z opadami deszczu do 30 mm oraz porywami wiatru do 80, lokalnie nawet może 90 km na godzinę. Trąb powietrznych się nie spodziewamy. Ostrzeżenia przed burzami obowiązują do godzin nocnych. IMGW wydało również ostrzeżenia drugiego stopnia przed upałami. Występują one w prawie całym kraju, z wyjątkiem województwa dolnośląskiego, opolskiego i zachodniopomorskiego oraz północnych części województw podlaskiego i warmińsko-mazurskiego. Prawie 30 zastępów strażaków gasi pożar w Siemoni na Śląsku. Pali się tam składowisko tekstyliów. Straż pożarna otoczyła teren środkiem pianotwórczym, by nie dopuścić do pożaru lasu. Kłęby czarnego dymu są widoczne z kilku kilometrów. Pożar jest opanowany, ale akcja gaśnicza może potrwać nawet do jutra. Rośnie liczba zatrzymanych na demonstracji opozycji w Moskwie. Według najnowszych danych to prawie 450 osób. Protest przed moskiewskim ratuszem zorganizowano przeciwko niezarejestrowaniu opozycyjnych kandydatów w wyborach lokalnych. Moskwianie od 2 tygodni wychodzą na ulice i żądają rejestracji komitetów. Tym razem na uczestników protestu czekały oddziały policji i wojsk wewnętrznych. Funkcjonariusze zatrzymują wszystkich, którzy próbują zbliżyć się do budynku stołecznej administracji. 8 września Rosjanie będą wybierali deputowanych miejskich i regionalnych rad oraz gubernatorów. Ptasiek, opera polskiego kompozytora, zostanie dziś wystawiona w Londynie. Dzieło Karola Nepalskiego jest oparte na powieści Williama Wartona. Spektakl jest częścią festiwalu niezależnej opery Tête-à-Tête. Główny bohater wierzy, że jest ptakiem, zamyka się w swoim świecie, a my zaproszeni jesteśmy do tego, by sprawdzić, czy z jego światem można nawiązać kontakt. Całość jest elegancka, wymuskana, ale trafia cię też prosto w serce. To adaptacja nieco dziwacznej książki, co akurat pasuje do stylu Karola. To ekscytujący spektakl, bardzo fizyczny. Główny bohater, uciekając w swój wewnętrzny świat, zaczyna po prostu śpiewać. Jego przyjaciel Al jest aktorem nieśpiewającym, aczkolwiek są momenty w operze, że też aktor zaczyna trochę śpiewać, wejść w świat ptaśka. Całość jest opowiadana z dwóch perspektyw, z perspektywy ptaśka oraz z perspektywy Ala. Dodaje Karol Nepelski, dyryguje Liliana Krych, główne role Michał Sławecki i Ula Tosan. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski. Londyn. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pochmurne, ale z rozpogodzeniami, możliwy przelotny deszcz, miejscami intensywny. Do tego burze z gradem i silnym wiatrem ominął jedynie Podlasie, Pomorze i Małopolskę. Na termometrach od 22 do 28 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. W środę Tomasz Gorazdowski udał się do Japonii, by sprawdzić stan przygotowań do przyszłorocznych letnich igrzysk olimpijskich. Oni byliby gotowi i na wczoraj, jeżeli zaszłaby taka potrzeba, chociaż oczywiście na swój japoński sposób. W jutrzejszej audycji Trzecia strona medalu nasz reporter opowie więcej o tym, co zobaczył w japońskiej stolicy. Rok do Tokio. Do usłyszenia tuż po 17. Sponsorami audycji są PKN Orlen oraz właściciel marki Lotto. Sponsorzy polskiej reprezentacji olimpijskiej Tokio 2020. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Witam! wszystkich kibicujących niskim cenom. Proszę państwa, przed nami naprawdę wielkie emocje. Nic dziwnego, pozostało jeszcze tylko 5 dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Wielki finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy i AGD w super niskich cenach. Lato to słońce, upał i dużo ruchu na świeżym powietrzu. Upały to nie są żarty. Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Potrzebujesz orzeźwienia. Litorsal. Suplement diety nawadnia, szybko gasi pragnienie, utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów i wysiłku fizycznego. Litorsal. Dostępny w aptekach. Zdrowit. Wyobraź sobie niewyobrażalne. I graj o 205 milionów złotych. Kumulacja w Eurojackpot. 205 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Smakowało? To teraz chodźmy na spacer. Było pysznie. Ale teraz czuję się taka pełna. Obfite i tłuste potrawy Wam nie służą? Ja mam swoje wsparcie. Stosuję Travisto. Travisto to suplement diety, który zawiera składniki takie jak wyciągi z mięty pieprzowej, ostryżu długiego i karczocha, czy ekstrakt z owoców kopru, który wspomaga trawienie. Spróbujcie Travisto sami, a następnym razem z lekkością wstaniecie od stołu. Teraz nowe promocyjne opakowanie. 10 tabletek gratis. Aflofarm. Teraz w sklepach Euro. Dwie raty gratis. Rozłóż zakupy na 30 rat 0%, a pierwsze dwie raty zapłacimy za Ciebie. RRSO 0%. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 7 minut po 16:00. Witamy i zapraszamy do 17:00. Ryszard Jaśmiński, a przede mną wprawdzie za grubą szybą, ale widzimy się dobrze, Agnieszka Łukasiewicz, która audycję zrealizuje. Kamera! Trójkowo. Akcja! Filmowo. Ostatni weekend lipca przynosi bez wątpienia miłe niespodzianki w naszych kinach. Od wczoraj na dużym ekranie filmy amerykańskich specjalistów od kina artystycznego i zarazem autorskiego, zwykle zresztą w bardzo dobrej formie. Już możemy wybrać się na seans nowego filmu Jima Jarmusza Truposze nie umierają, a jak zawsze w pogodny bez wątpienia nastrój wprowadzi nas kolejna komedia Woody'ego Allena W deszczowy dzień w Nowym Jorku. Tam nawet jeśli pada, to i tak się dużo dzieje. No a poza tym festiwale, a na nich również mnóstwo premier. Zresztą teraz właśnie na przełomie lipca i sierpnia jeden goni drugi, odbywają się w różnych miejscach Polski. Nie jestem w stanie powiedzieć o wszystkich, ale przynajmniej o tych najważniejszych dzisiaj, więc też nie zabraknie kolejnych wakacyjnych zaproszeń. Do 17:00 także spotkanie z Ksawerem Żuławskim. O jego najnowszym filmie Mowa ptaków, zrealizowanym według scenariusza ojca Andrzeja Żuławskiego, głośno już ostatnio, choć nie miał jeszcze oficjalnej premiery. A to przede wszystkim z tego powodu, że najpierw był nieobecny, ostatecznie jednak obecny w konkursie głównym tegorocznego Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni, jak zwykle we wrześniu. Pierwsze natomiast publiczne pokazy Mowy ptaków już za kilka dni na Nowych Horyzontach we Wrocławiu. Będę też miał dziś okazję przedstawić słuchaczom Trójki młodego, zdolnego aktora. Jan Marczewski debiutuje właśnie w polskim kinie rolą Walerego Sławka w filmie Michała Rosy Piłsudski. I dziś się z nim spotkamy. Gotta give it up. Gotta get a second chance in the juice. Myślę, że z grupą Tak Tak zawsze miło, nawet w deszczowy dzień w Nowym Jorku. To oczywiście tytuł nowego filmu Woody'ego Allena. Dosyć długo i świat, i my w Polsce czekaliśmy na premierę tego filmu. Po drodze różne perypetie. Może już nie będę do tego wracał, ale rzeczywiście film został skończony już dość dawno temu i oto dopiero teraz pojawia się na ekranach. No ale jest. I jest, i po różnych eksperymentach, szczególnie w ostatnich latach tych europejskich, Woody Allen wraca do miasta, które zna najlepiej, kocha najbardziej i właściwie nic nie jest tam dla niego obce, czyli do Nowego Jorku. A dokładnie do tego miasta wybiera się dwóch młodych ludzi. Niestety pogoda im nie sprzyja, ale okazuje się, że w takim mieście nawet jak pada deszcz, to i tak spotyka się niezwykłych ludzi. Dużo się dzieje i na przygody można liczyć, a w obsadzie naprawdę gwiazdy, szczególnie te młodego pokolenia. Przede wszystkim bardzo, bardzo już ceniony w Hollywood Timothy Chalamet, ale też Elle Fanning, która ma właściwie teraz taki mały festiwal w Polsce, bo przypomnę, to właśnie ona zagrała ostatnia córka Agnieszki Grochowskiej w amerykańskim filmie Moja Gwiazda Teen Spirit, też od niedawna w naszych kinach. Poza tym jeszcze Selena Gomez, no i nieco starsi, Diego Luna czy Jude Law. Na gwiazdorską obsadę może też zawsze liczyć Jim Jarmusch. O ile filmy Woody'ego Allena dosyć często pojawiają się w kinach, no to na te Jima Jarmusza musimy zawsze czekać nieco dłużej. No ale jest kolejny Truposze nie umierają. No i teraz pytanie, czy jest to horror, czy komedia? Ja myślę, że jedno i drugie, ale oczywiście podobnie jak w wypadku Woody'ego Allena, także Jim Jarmusch ma swój niepodrabialny styl filmowy, sposób opowiadania, przedstawiania bohaterów i łączy rozmaite gatunki. Także możemy się troszeczkę tutaj pobać. Są powody, bo umarli rzeczywiście nie umarli, wstali z grobów i polują na tych żywych. Mieszkańcy pewnego, wydawałoby się, w punkcie wyjścia sennego miasteczka jednak muszą walczyć o przetrwanie. No ale Jim Jarmusch też nie byłby sobą, gdyby nie włączył do tego specyficznej dla siebie ironii i humoru. No jak wspomniałem, znowu absolutne gwiazdy, do tego znakomici aktorzy i powiedzielibyśmy aktorzy Jima Jarmusza właśnie. Bill Murray, Adam Driver, Tilda Swinton, Steve Buscemi. No i tu niespodzianka, ktoś też z młodego pokolenia, czyli następny drobny aktorski festiwal, również Selena Gomez. Kamera! Trójkowo! Akcja! Filmowo! Te filmy od wczoraj w naszych kinach, nowe premiery, więc na bieżący repertuar nie mamy co narzekać. No ale tak jak wspominałem na początku audycji, poza tym festiwale, premiery i o nich też dzisiaj porozmawiamy. Ale najpierw wrócę na chwilę jeszcze do 44. już Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Przedstawiałem kandydatów do głównych nagród, czyli filmy, które pojawiły się już na pewno po selekcji w konkursie głównym. No i tu nastąpiła zmiana. Otóż było 16 filmów. Środowisko filmowe bardzo protestowało, przede wszystkim właśnie w kontekście filmu Ksawerego Żuławskiego Mowa ptaków, bo ci, którzy film widzieli, są skłonni uważać go za kandydata nawet wręcz do najważniejszych festiwalowych nagród i oto nie znajduje się w konkursie głównym. Ale jednak komitet organizacyjny po tych dyskusjach, po tych emocjach zmienił swoją decyzję i włączył ostatecznie do programu 4 kolejne tytuły, między innymi wspomnianą już Mowę ptaków Ksawerego Żuławskiego. Od razu też dodam, że kolejny to Interior Marka Lechkiego, Supernowa Bartosza Kruchlika, no i ostatni, 20 film, to miał być Żużel Doroty Kędzierzawskiej. Ostatecznie, przynajmniej zgodnie z informacjami dnia dzisiejszego, będzie filmów 19, bo w tym wypadku wycofał film z konkursu Artur Reinhardt, autor zdjęć i producent. A to z tego powodu, że prawdopodobnie do połowy września film Żużel jeszcze nie ma szansy być zmontowany i ostatecznie skończony. Także 19 filmów w konkursie głównym. No ale to, co cieszy, bo widziałem i na pewno będę chciał do tego filmu jeszcze wracać, również Mowa ptaków Ksawerego Żuławskiego. No ale już za kilka dni, bo w przyszłym tygodniu na festiwalu Nowe Horyzonty we Wrocławiu 3 lub nawet 4, jeśli dobrze pamiętam, przedpremierowe absolutnie i pierwsze publiczne pokazy Mowy ptaków we Wrocławiu. Dostaliśmy dofinansowanie z PISF-u. Właściwie na tym dofinansowaniu udało nam się zrobić ten film, ale tuż przed rozpoczęciem produkcji zarówno Jankowi Komasie, jak i Jackowi Borsuchowi wyskoczyły ich własne projekty, więc mieliśmy taki moment dość nerwowy, w którym oni musieli zrezygnować, a my musieliśmy zrezygnować z nich, a już było trochę poustawiane pod te 3 czy 4 właściwie nowele filmowe. Ostał się nam Piotruś Kielar, który zrealizował zgodnie z umową swoją część zdjęć. Wtedy jeszcze też myśleliśmy, kiedy Piotrek realizował, że jeszcze będziemy robić wszyscy razem. W trakcie jednak już realizacji Piotrek zaczęło się okazywać, że jednak zostaje ja i Piotrek, więc siłą rzeczy porozmawialiśmy i stwierdziliśmy obaj, że no to ja muszę wziąć na siebie już cały film, tak? I w związku z tym też doszliśmy do takiego porozumienia z Piotrem Kielarem, że jeżeli ja po realizacji tego filmu uznam, że niektóre sceny już mi nie wchodzą z jego, to ja je przekręcę. I tak też się stało. Ja zostawiłem część scen Piotrka, są w filmie, są wymienione też w napisach końcowych, które sceny realizował Piotr, a część musiałem przekręcić, no z racji, że już one mi inscenizacją i narracją nie pasowały do mojej już wizji całości. No i tak to się stało, że nagle wylądowałem z tym sam i tyle, no. Tak miało być. Jak teraz dzisiaj, jak się widzimy i patrzymy sobie w oczy, to sobie mówimy, no stary, tak miało być, nie miało być inaczej. No. Trzeba powiedzieć, że no chyba byłeś najlepiej przygotowaną osobą do realizacji takiego scenariusza, bo trzeba też dodać, że to jest cały czas rodzaj nawiązań, czy jakiejś polemiki właśnie z filmami Andrzeja Żuławskiego. Nawet Izabela Dżeni pojawia się przez chwilę. No prawdopodobnie to już jest jakiś charakter. Ja też nie umiem tego tak zamknąć w jakiejś teoretycznej formule, tak? Czyli co mi się wydaje, że wewnętrzne pismo tu jest tak najbardziej uzewnętrznione, no, że to jest taka stylowa nie wiem, my to z chłopakami się śmiejemy, że to jest żuławszczyzna, tak? Pewien rodzaj kina. No i tutaj jest ta polemika i to odbicie. No ponieważ ja byłem w tym sosie chowany, no to gdzieś z intuicji to wychodzi. To nie jest jakoś bardzo u mnie przemyślane, tylko spontanicznie. No, że jeżeli się oddam spontanicznie realizacji takiego dzieła, no to wiadomo, że ciągnę z czegoś, o czym sam nie wiem, no może tak bym to powiedział. No ja tego dopiero jak to widzę, to mówię, o kurde, jakie to jest podobne do tego wszystkiego, nie? Do tego, co już wcześniej powstało, czy też co ja robiłem, to też ma taką jakąś, cały czas jakoś się nie mogę wydobyć z pewnych, jeżeli muszę robić rzeczy, które mają być indywidualne, własne, tak? Bo można formę dobrać do innych historii i zupełnie inną. To jest taki film, z którego można czerpać i na pewno niejednokrotnie oglądać i sądzę, że wrócimy jeszcze do naszej rozmowy, do wszelkich możliwych interpretacji. Na pewno to jest film, który będzie wywoływał dyskusję, a na razie czekamy na pierwsze publiczne pokazy. Jakie plany? Plany są takie, że startujemy specjalnymi pokazami w liczbie chyba 3. 1, 2 i nie wiem czy 3, ale na pewno 1 i 2 sierpnia na Nowych Horyzontach we Wrocławiu. Bardzo się cieszę na ten moment. Myślę, że to jest idealna publiczność, idealny moment, idealny czas na to, żeby się z publicznością spotkać. No szczególnie, że też Nowe Horyzonty miały swego czasu wielką retrospektywę filmów Andrzeja Żuławskiego. Tak, zgadza się. I teraz też będzie kilka filmów jeszcze pokazanych. Nie chcę tu mówić dokładnie, które, bo to już jest po stronie organizatorów festiwalu. Cieszę się też, że to jest pokaz premierowy, że nie startujemy w żadnym konkursie, że nie będzie obgryzania paznokci i poczucia jakiejś od razu kompetycji i stawania w szranki z kimkolwiek, tylko to będzie miało swoją osobną ścieżkę i premierę, a później do Gdyni i 27 września będzie premiera w Warszawie i film będzie dostępny pewnie w różnych salach, w różnych miastach Polski. No nie będzie to taka dystrybucja, jak znamy z dużych komercyjnych dzieł. No tak, to zdecydowanie propozycja dla koneserów kina, dla kin studyjnych, ale tak dla wszystkich możemy w ostatniej kwestii powiedzieć na zachętę, że zobaczymy wielu znanych i takich dopiero odkrywanych aktorów, a niektórych w zupełnie, myślę, zaskakujących kreacjach i w zaskakującej wizji. No tak, mam taką nadzieję. Myślę, że Sebastian Fabiański wiele osób zaskoczy swoją rolą i przekona do tego, że naprawdę możemy powiedzieć, że jednym z lepszych polskich aktorów dnia dzisiejszego jest. A to jest ta główna rola. To jest ta główna rola, tak. I wszystkie role supportujące tą główną rolę. Ciężko mi powiedzieć. Dla mnie wszyscy się bardzo fajnie sprawdzili. Myślę, że dla każdego aktora granie w tym filmie było nie lada wyzwaniem też, prawda? No każdy, myślę tak, większość aktorów, których zatrudniliśmy, marzyłoby, żeby zagrać u Andrzeja Żuławskiego. No i wiadomo, że teraz nie wiadomo, czy ten syn to będzie to samo, czy to będzie trochę gorzej. No więc wszystkich nas zżerał wewnętrzna trema taka ogromna, no bo stawaliśmy, próbowaliśmy coś nakręcić, co należało do domeny mojego ojca akurat i tak. No i uważam, że wszyscy dali z siebie wszystko, co mogli i też mi się wydaje, że jest duży wachlarz aktorów w tym filmie od starszego pokolenia po najmłodsze. I to jest też bardzo fajne, że tam się różne pokolenia aktorskie spotykają na planie. No i rzeczywiście efekty są bardzo, bardzo interesujące. Przy okazji Ksawery Żuławski zdradził troszkę tutaj historii powstawania tego filmu, bo on ma swoją długą historię. I rzeczywiście początkowo miał to być film kilku reżyserów, zresztą ciągle w napisach w charakterze współpracy reżyserskiej występują Jan Komasa, Jacek Borcuch, no i też Piotr Kielar, który zrealizował część zdjęć do Mowy Ptaków. Na razie na festiwalu Nowe Horyzonty, tak jak powiedzieliśmy, ale jeszcze przed konkursem głównym festiwalu w Gdyni Mowa Ptaków pojawi się również na sierpniowej imprezie, to Letnia Akademia Filmowa w Zwierzyńcu i tam będzie również okazja do spotkania i rozmowy z reżyserem. No właśnie, może przy okazji powiedzmy o tym, co w tej chwili od czwartku, Nowe Horyzonty, ten festiwal potrwa jeszcze cały kolejny tydzień, rzeczywiście mnóstwo premier, a już dziś właśnie rozpoczyna się w zupełnie innej części Polski 13. Festiwal Filmu i Sztuki Dwa Brzegi, to Kazimierz Dolny i Janowiec nad Wisłą. Od dzisiaj również do kolejnej niedzieli, do 4 sierpnia. Malutki, skromny, ale bardzo interesujący, absolutnie wakacyjny ze względu na miejsce festiwal w Darłowie. I 19. już Festiwal Filmów Skandynawskich, jeszcze dziś i jutro. O nim wspomnimy przed 17. No i Letnia Akademia filmowa w tym roku od 9 do 18 sierpnia. To już jeden z wielu zresztą festiwali sierpniowych. Także wybór filmów, wybór premier naprawdę ogromny. No ale zostańmy jeszcze z myślą przez chwilę przy twórczości Andrzeja Żuławskiego, przy twórczości teraz Ksawerego Żuławskiego. Sięgnijmy po muzykę Andrzeja Korzyńskiego, stałego współpracownika obu panów Żuławskich, no bo w Mowie Ptaków pojawia się również jego muzyka. Tą jeszcze nie dysponuję, natomiast dysponuję właściwie unikatową płytą. Ona niedawno się ukazała i to jest muzyka Andrzeja Korzyńskiego z niemieckich filmów z lat 70., w tym wypadku rok 1976. Ale muzyka absolutnie charakterystyczna. Thank you. myślę, że te brzmienia, te instrumenty, właśnie ta specyfika mogła nam przywołać skojarzenia z wieloma innymi, także polskimi filmami. Ta muzyka Andrzeja Korzyńskiego, akurat z niemieckiego filmu z połowy lat 70. No a teraz proponuję, byśmy spróbowali przenieść się w czasie znacznie bardziej. Jest rok 1901, czyli prawie 120 lat temu. Józef Piłsudski-Ziuk po brawurowej ucieczce ze szpitala psychiatrycznego ponownie staje na czele polskiego podziemia niepodległościowego. Tak się to wszystko zaczyna. I chociaż nieugięty na polu walki, w życiu prywatnym już jest nieco inny. Poddaje się namiętnościom i jest rozdarty między dwiema kobietami jego życia, żoną i kochanką. To oczywiście punkt wyjścia nowego filmu Michała Rosy Piłsudski w roli głównej Borys Szyc, a ja dzisiaj będę miał okazję przedstawić słuchaczom Trójki młodego aktora debiutującego też w dużej roli w polskim kinie obok Borysa Szyca. Za chwilę spotkanie z Janem Marczewskim. Kamera! Trójkowo. Akcja! Filmowo. Jak trafił pan do obsady filmu Piłsudski? Trafiłem przez casting. Tradycyjnie? Tradycyjnie. Pani Ewa Brocka, która zajmowała się castingiem, widziała mój dyplom ze szkoły krakowskiej Do dna w reżyserii Ewy Kaim i myślę, że dzięki temu zostałem zaproszony, że miałem w ogóle możliwość wzięcia udziału w castingu. Wtedy jeszcze ćwiczyłem, grałem z Dawidem Ogrodnikiem, który też był przymierzany do tej roli. Nie Sławka, tylko Piłsudskiego. I było paru moich kolegów ze szkoły. A ta ciekawostka, czyli Dawid Ogrodnik był pewnie też nie jedynym obok Borysa Szyca kandydatem do głównej roli. Tak, no na pewno i tak jak mówił producent Dariusz Sidor, film w głowie mieli już od 5 lat, więc na pewno tych wizji i propozycji, kto ma zagrać Piłsudskiego było więcej. I Borys, to co sam aktor podkreślił, że to nie był oczywisty wybór. Żeby dać Szycowi grać Piłsudskiego, to było naprawdę ryzykowne. To ryzyko się opłaciło. Znamy już fragmenty filmu, to widzimy na ekranie rzeczywiście Piłsudskiego, tak jak pewnie możemy go sobie mniej więcej na podstawie fotografii choćby wyobrażać. Ale jednak, kiedy widzimy siedzącego obok Borysa Szyca, no to rzeczywiście tak to nie działa wprost. Metamorfoza była nieprawdopodobna. Było to okupione ogromnym kosztem, bo Borys musiał być zawsze najwcześniej na planie, bo spędzał 2,5 godziny na charakteryzacji. Musiał mieć przyklejane włosy, brodę, wąsy. Do każdej sceny trzeba było sprawdzić, czy to są te wąsy z tego okresu, czy to jest ta broda z tego okresu, czy to jest ta peruka. Kosztowało go to bardzo dużo. Samo przejście wizualne, a przejście psychiczne. Borys, wydaje mi się, też jest charakterologicznie bliski marszałkowi. Ma niezwykle silną osobowość, też jest liderem, lubi być w centrum uwagi, ale ma też ogromną charyzmę, która zjednuje mu ludzi, a z drugiej strony też jest na tyle bezkompromisowy, że łatwo też zdobywa wrogów. I taka osoba doskonale jakoś zlała się z postacią Piłsudskiego. Na planie on, tak jak się mówi, nie wiem, o Danielu Day-Lewisie, że ci ludzie są po prostu swoimi postaciami. I w przypadku Borysa Szyca absolutnie rękami i nogami się podpisuje pod tym, że Borys z tym Piłsudskim po prostu był. No ale zostawmy już Borysa Szyca, porozmawiajmy o panu i o pana postaci. Kogo zagrał pan w filmie Piłsudski? Zagrałem Walerego Sławka, jednego z najbliższych przyjaciół Józefa Piłsudskiego. Później po wojnie 3-krotnego premiera i też jednego z najważniejszych członków obozu sanackiego. Bo my stworzyliśmy tutaj na ekranie taką grupkę, paczkę przyjaciół, wojowników też troszeczkę, takich troszkę też marzycieli, ludzi, którzy walczą za sprawę, która nie ma prawa się, tak jak jest podtytuł filmu, to nie miało prawa się stać. Sławek nie był absolutnie politykiem. Nie był tak naprawdę socjalistą. Jako że urodził się na Kresach, on miał bardzo silnie zakorzeniony taki mit niepodległościowy, antyrosyjski i on chciał się bić. On chciał pobudzić masy społeczne, żeby sprzeciwić się caratowi, sprzeciwić się też takiej martwocie, która zapanowała w Polsce po tym, jak przegraliśmy 3 kolejne powstania. On był takim trochę cieniem Piłsudskiego. On zawsze był w cieniu, ale też ta rola mu pasowała. To nie był typ lidera, to nie był człowiek, który chciał być na świeczniku. On był niezwykle pracowity, niezwykle oddany sprawie. Jego przeciwnicy polityczni, jedyną rzecz, jaką mogli mu zarzucić, to jest to, że on jest zbyt posłuszny Piłsudskiemu. A tak, że to jest poza tym, to jest człowiek bez skazy. Każdy jego przeciwnik to potwierdzał, więc co dopiero przyjaciele. Też był powiązany miłośnie, że tak powiem, z rodziną Piłsudskiego. Tak jest. Bardzo ważnym wątkiem w życiu Walerego Sławka była miłość do Wandy Juszkiewiczówny, córki Marii Piłsudskiej z pierwszego małżeństwa. Była to jedyna jego miłość, tragiczna, ponieważ Wanda w bardzo młodym wieku zmarła z powodu wyrostka robaczkowego, apendiks. Niestety się rozlał i zmarła i to było dla niego po tym jeszcze, jak uległ wypadkowi, w którym stracił wzrok w jednym oku, słuch został oszpecony, więc były to dla niego niezwykle trudne doświadczenia i w tym momencie Piłsudski zaopiekował się nim jak ojciec. I on go wydźwignął z załamania nerwowego i on potem trzymał go do końca życia przy sobie. A smutny koniec znalazło to w momencie, kiedy w 1939 roku w kwietniu Walery Sławek popełnił samobójstwo i oddał strzał o 20:45, czyli w godzinę śmierci Piłsudskiego, co pokazuje, jak niezwykle silnie był związany. To musimy dodać, że tego już w filmie nie zobaczymy, bo historia powiedziana w filmie kończy się znacznie wcześniej. Tak jest. Tego nie zobaczymy. Nasza historia, którą pokazujemy w Piłsudskim, jest zakończona w roku 1918. Też nie skupiamy się na czasach wojny. Jest to tak naprawdę okres, kiedy PPS się rodził, kiedy organizacja bojowa się rodziła. To jest początek, sam początek XX wieku, kiedy Piłsudski raczej jest traktowany jako wariat, mało szkodliwy, spychany na margines. Ludziom było dobrze. Ludziom w tamtych czasach było relatywnie dobrze. Raczej ludzie chcieli mieć autonomię, Polacy raczej byli za autonomią, a nie za niepodległością. Że już trzeba się pogodzić z tym stanem rzeczy i młoda frakcja w PPS-ie raczej optowała za takimi rozwiązaniami. A walka, bunt, to był jakiś relikt przeszłości, to było coś, co nie ma prawa się udać i to byli wyrzutkowie. To było kilku wariatów, fanatyków nawet. A jakie to było dla pana doświadczenie aktorskie już z całego planu filmowego, bo to właściwie taki poważny debiut w kinie. Tak jest. Jeśli chodzi o kino, to jest moja największa rola i tak naprawdę pierwsza, bo wcześniej się pojawiałem w jakichś tylko epizodach, a tutaj zaryzykowano, reżyser i producent zaryzykowali, że zdecydowali się powierzyć mi rolę Walerego Sławka, która jest jedną z największych w tym filmie, za co jestem im ogromnie wdzięczny i mam nadzieję, że nie zawiodłem ich zaufania. Niesamowita była ta praca. Też czuję, że zostałem troszkę rozpieszczony, bo wszystko na planie odbywało się jak w zegarku. Dbałość o najdrobniejszy szczegół cechowała każdy pion tak naprawdę. I jeśli chodzi o scenografię, nie musiałem sobie niczego wyobrażać w dzisiejszych czasach i z racji pieniędzy i też z różnych innych. My często, aktorzy, musimy się ograniczać do tego, że mamy zieloną ścianę i tyle, i kostiumy żadne i trzeba to sobie wszystko wyobrazić. A tutaj my przenosiliśmy się w tamte czasy absolutnie i ilość statystów i wnętrza, w których byliśmy. Tutaj naprawdę nasz pion scenograficzny dokonał cudów. To zresztą widać było na ekranie, że wierzy się w ten świat. To nie jest tektura, nie widać, że te stroje zostały wyniesione właśnie tutaj ze sklepu, wypożyczone, tylko z całej Europy były sprowadzane kostiumy z Wiednia, bo żeby było widać, że one są znoszone, że one są brudne, że one są tutaj pocerowane, żeby wszystko było jak najbardziej wiarygodne, prawdziwe. I mówię, rozpieścili mnie, bo wszystko i partnerzy sceniczni, i produkcja pod każdym kątem, wszystko było perfekcyjne. No nie mam wątpliwości co do tego, bo tę jakość gwarantuje reżyser Michał Rosa najbardziej. No na pewno. Michał Rosa sprawił, on w ogóle stworzył ten świat, on jest również scenarzystą i co jest bardzo ciekawe i co dla mnie było niezwykle istotne, on nas włączył w proces tworzenia ról. Tworzenia już na poziomie scenariusza. Spotykaliśmy się dużo wcześniej, przed rozpoczęciem zdjęć. Pytał się nas, co nam się podoba, co nam się nie podoba, gdzie byśmy, jak uważamy, gdzie można by jeszcze coś tutaj podkręcić. Był bardzo ciekaw, jak my sobie wyobrażamy nasze postaci, co naprawdę w dzisiejszych czasach nie jest rzeczą oczywistą. Po prostu dostajesz tekst i masz grać. I przyjeżdżasz na plan, przywożą cię na plan, robisz to i do widzenia. I wtedy aktor nie czuje się do końca nędza tym twórcą, tak? Bo on nie jest dopuszczany i tyle, co mu się tam na tym czasie ekranowym uda ugrać, no to jego. A tutaj rzeczywiście my mogliśmy wzrastać z tymi postaciami i zżywać się z nimi coraz bardziej. A na planie dzięki temu też nasza praca była dużo łatwiejsza, bo my wszyscy wiedzieliśmy, o co walczymy, że gramy do jednej bramki. Stworzyła się też już taka paczka aktorsko-reżyserska, w której świetnie się czuliśmy i myślę, że to też się przekłada na emocje na ekranie i na tym Michałowi też bardzo zależało, żebyśmy my mieli tych chłopców z Ferajny, którzy oprócz tego, że mają wspólne cele, też lubią spędzać razem czas. A czy po debiucie aktorskim w dużej roli w filmie Piłsudski już pojawiają się kolejne propozycje filmowe, telewizyjne? Cały czas coś się dzieje. Mam to szczęście, że cały czas pracuję. Teraz przygotowuję się do roli Emanuela Blata w Teatrze Telewizji Dzień Gniewu. Niezwykle ciekawa historia klasztoru w czasie II wojny światowej, do którego trafia Żyd, który uciekł z getta i ja właśnie będę grał tego Żyda. Dookoła jest rozpętane piekło, a jeszcze głównodowodzący komendant niemiecki jest dawnym znajomym przeora klasztoru, więc sytuacja zagęszcza się niezwykle, plus bardzo wysoki poziom teologiczny, to jest Brandstettera tekst, bez żadnych upiększeń, brutalny bardzo, myślę, że może być kawał dobrego spektaklu. Telewizja wprawdzie, ale jednak teatr, a jeśli chodzi o filmowe propozycje? Jeśli chodzi o filmowe propozycje, to na razie chyba mało jest osób, które nie widzieli, a uwierzyli, więc chciałbym, żeby mieli szansę zobaczyć film na premierze i... Piłsudski. Tak, na premierze Piłsudskiego. I wtedy mam nadzieję, że propozycje się posypią. Bo na razie ciężko mówić o czymś, czego jeszcze większość nie widziała, chociaż już tam coś w kuluarach krąży, ale na razie nie chcę tego komentować. A to już niedługo Jana Marczewskiego, obok oczywiście Borysa Szyca w roli tytułowej, zobaczymy w filmie Piłsudski Michała Rosy. Już od 13 września wtedy właśnie zaplanowana jest premiera. A dziś w Trójkoło Filmowe jeszcze troszeczkę o kinie skandynawskim i myślę, że w odpowiedni klimat wprowadza nas już duńska grupa After Clank. The more you take it away, we settle in to your fear. We start to look like echoes, and then we're all. The more you want to be said, the words believe it. The way all kind of ways, all kind of ways to your guide. Another way till it stays. You gotta hold my hand. Then we'll get up, you know the moment to dissolve. You know the minute it's gone. Still a lid, it's in your field. Find a way to finish when nothing is up. You want the manic to explain. You got the manic. gdyby nad morzem zepsuła się nieco pogoda, zachmurzyło się, albo po prostu był to już wieczór, no to zawsze są inne możliwości, tak jest na pewno w Darłowie, a w szczegóły już za chwilę wprowadzi nas Arkadiusz Sip, dyrektor Darłowskiego Ośrodka Kultury imienia Leopolda Tyrmanda. Kamera! Trójkowo. Akcja! Filmowo. Darłowo ma już swoją tradycję, bo to 19. edycja Festiwalu Filmów Skandynawskich. Kochamy filmy skandynawskie. Trudne, mroczne, warte przemyślenia. I to rzeczywiście już od tylu, tylu lat, w środku lata, w ciemnej sali kina Bajka, pokazujemy to, co zostało zrobione najlepsze w ostatnich 2-3 latach, ale w tym roku także Persona. Ponieważ powstał film Bergman Rok Życia, Janne Magnusson, postanowiliśmy pokazać moim zdaniem najlepszy, najmocniejszy, najbardziej taki, który pozostał z historii kina, to film Persona, dramat psychologiczny o aktorce, która traci głos. Absolutna klasyka i właściwie jeden z tych filmów, który tworzy historię kina. To jest dowód na to, że jednak Szwedzi mieli tutaj i Skandynawowie tym samym swój wielki udział. Oczywiście tak. I to właśnie dzisiaj jest ten film o 21.15. Jutro jest ostatni dzień, niedziela. Mamy dom, który zbudował Jack, oczywiście Larsa von Triera. Trzeba zobaczyć ten dramat z nutą czarnej komedii. Trzeba zobaczyć Zimowych braci, Julianela Palmara. A od rana filmy dla dzieci. Wspomnieliśmy też Pippi Langstrom i staramy się, żeby ten festiwal taki kameralny w gronie przyjaciół, którzy specjalnie przyjeżdżają do Darłowa nad morze. Jeżeli Państwo słuchacie mi w okolicach 100 km od Darłowa, to jeszcze dzisiaj, jutro szansa zobaczyć niezwykłe, świetne filmy skandynawskie. Trochę odmiana na wakacje, no ale przypomnijmy, te związki Darłowa ze Skandynawią są długie, no i wciąż chyba silne. Sięgają tak naprawdę XIV wieku, kiedy urodzony w Darłowie młody książę Gryficki został królem Danii, Szwecji, Norwegii, Islandii, Grenlandii, Finlandii, Eryk Pomorski. Potężny władca, cesarz północy, pochowany w Darłowskim zamku, ale wcześniej był też tym, który przeniósł stolicę z Roskilde do Kopenhagi. Jeszcze dzisiaj dodajmy, bo to o 17.00 będzie można wybrać się też na słynny już duński film Winni. Jaka publiczność odwiedza Festiwal Filmów Skandynawskich? Czy to są mieszkańcy Darłowa, turyści, czy może też bywają właśnie zagubieni nad Polskim Morzem Skandynawowie? Zawsze się dziwimy, że jest ilość tam Skandynawów, którzy po prostu mówią, że dowiedzieli się, przyjechali tutaj na wakacje. Tych filmów nie zdążyli siebie obejrzeć, bo ciężko pracują. Ale jaka publiczność? Publiczność mądra, publiczność inteligentna, publiczność wyrobiona. Częściowo darłowiacy. Wiele osób przyjeżdża specjalnie w tym czasie do nas nad morze, żeby po plażowaniu i gofrach przyjść do kina i spędzić kilka godzin w ciemnej sali. Sala jest bardzo nowoczesna. Postaraliśmy się, żeby było wszystko na najwyższym poziomie. Jakość dźwięku i obrazu bez zarzutu. I oczywiście dobieramy bardzo dobrą wersję, żeby każdy mógł być zachwycony tym, co zobaczył. Czyli jeszcze dziś i jutro kino Bajka w Darłowie. To miejsce wszystkim, którzy bywają tu w wakacje, na pewno doskonale znane. 19. Festiwal Filmów Skandynawskich. Przygotowała go Magda Cichocka, a ja jestem dyrektorem całości. Dziękujemy bardzo. Zapraszam nas do Darłowa, Arkadiusz Sip. Ja oczywiście zdaję sobie sprawę, że wakacje właściwie w wielu miastach, miasteczkach, a nawet wsiach odbywają się festiwale filmowe, przeglądy albo skromne, związane z kinem imprezy. Wystarczy tylko śledzić lokalne informacje i wszystko będzie jasne, bo oczywiście w Trójkowo Filmowo możemy wspomnieć o niektórych z konieczności. Kolejne informacje w kolejne soboty. Dziś już do usłyszenia. Ryszard Jaźwiński. Przed 17.00 zostajemy jeszcze z grupą Opposition.

Smakowało? To teraz chodźmy na spacer. Było pysznie. Ale teraz czuję się taka pełna. Obfite i tłuste potrawy Wam nie służą? Ja mam swoje wsparcie. Stosuję Travisto. Travisto to suplement diety, który zawiera składniki takie jak wyciągi z mięty pieprzowej, ostryżu długiego i karczocha, czy ekstrakt z owoców kopru, który wspomaga trawienie. Spróbujcie Travisto sami, a następnym razem z lekkością wstaniecie od stołu. Teraz nowe promocyjne opakowanie. 10 tabletek gratis. Aflofarm. Przygoda, przygoda, każdej chwili szkoda na jedzenie, gdy masz chęć, to na Orlen skręć. W wakacyjnej podróży jedzenie? W Stop Cafe na Orlenie. Naleśnik na słodko czy zestaw mini menu dla dzieci. Wybierz dania z oferty gastronomicznej za minimum 29 zł i odbierz zdrapkę. Szczegóły na loteriaorlen.pl. Oferta dostępna na wybranych stacjach Orlen z ofertą restauracyjną. Polecam, Robert Kubica. Teraz Mediamarkt. Za każde wydane 500 zł otrzymasz 50 zł na kuponie w klubie Mediamarkt. Na przykład kupując telewizor Philips 55 cali OLED z trzystronnym Ambilight za 5999 zł otrzymasz 550 zł na kolejne zakupy, a kupując pralkę Slim Electrolux z silnikiem inwerterowym za 1549 zł otrzymasz 150 zł na kolejne zakupy. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Żegnamy reklamy.